Yo, yo. Raz dla jointa, dwa dla humoru, trzy, bo wolę czystą niż drinka z pięciu kolorów. Masz kieliszek, to przechyl go, nie masz garniakiem, natrup to. Szybko podrzeje się szkło, to dla moich ludzi, bo pamiętam doskonale te wyjazdy w jednym aucie, my w drugim ziomów miałem. Miasto za miastem, w chuj kilometru. Wiem gdzie dobrze zjeść, gdy wraca z koncertu. Jak spędzić czas w każdym miejscu, a przy nas balować zaczyna każdy ten twór. Wszyscy jak miętus, mimo iż to czwarta rano, szukamy przygód jak w Las Vegas parano. Zimne piwo z pianą, jeszcze jedną kolejkę. Otwórz nam rachunek, a zostaniemy chętnie. Tu gdzie przynęty kręcą się ponętne, moja klika sprawi, że wieczór spędzą namiętne. Za te kluby, koncerty, hotele, nocne cisze. Za to wdechy, wódki, kielisze. Godziny spędzone na patrolach. Za to wałcie, spalcie po blancie. Dziś familia Hapel rządzi w tym klubie. Wiesz o co chodzi, podnieś ręce w górę. Zrobimy teraz show, tylko dla was, aby dla nas. Tysiące kilometrów, dziesiątki koncertów. Od małych klubów do ogromnych festów. Sam wiesz, już przez te wszystkie lata wiele nie zdążyłem trafić. Jestem pewien, że miałbym teraz szóstkę z geografii. Cel, bawić się z ludźmi, którzy kochają hip-hop, a przypadkowym widzą, że to może być ich przyszłość. Bo to nie są hałtury, w których odbębniamy swoje. Tutaj pokazujesz, ile serca wkładasz w swój projekt. Dajesz ludziom swą energię, miłość i szacunek. Dajesz siebie na scenie, to co najlepiej umiesz. Wtedy możesz liczyć na pozytywną reakcję, na to, że publiki ruszą swoje miejskie wibracje. Tej nocy nie zaśniesz, ta noc należy do nas. Na mikrofonach show prowadzą Oksy oraz Tomas. Zapamiętasz te chwile, chciałeś coś takiego dostać. To familia HP, część Desert Oksas. Za te kluby, koncerty, hotele, nocne dzisze. Za to wdechy, wódki, kielisze. Godziny spędzone na patrolach. Za to wałcie, spalcie po blancie. Dziś familia HP rządzi w tym klubie. Wiesz o co chodzi, podnieś ręce w górę. Zrobimy teraz show, tylko dla was, aby dla nas. W hotelowych pokojach, mega ilości na stołach, browarów i zioła. To życia szkoła, bo przecież podróże kształcą. Już po pierwszym razie wiedziałem, że warto. Po wypadzie na koncert w drodze powrotnej, tylko czekam, kiedy w domu odpocznę. Kamerę włączę, na spokojnie obejrzę to, co kiedyś dzieciak naszą historią będzie. Zawsze frontem do publiki, nigdy tyłem. Zawsze konkretny set, byś nie żałował kasy za bilet. Z tych imprez zebrała się przez lata kaset sterta. Setki godzin nagrane na 8 milimetrach. Szacunek dla wszystkich, których gdzieś tam poznałem. Ziomy, dzięki za balet, jeszcze wrócimy zaszaleć. Wypełnimy salę i zagramy ten banger, co rozbuja każde miasto i każde osiedle. Za te kluby, koncerty, hotele, nocne cisze. Za to wdechy, wódki, kielisze. Godziny spędzone na patrolach. Za to wałcie, spalcie po blancie. Dziś familia Hapel rządzi w tym klubie. Wiesz o